say so, and we hope so. Well, a poor old man came riding by. Oh, poor old horse, says I, oh man, your horse will die. And we say so, and we hope so, says I, oh man, your horse will die. Oh, poor old horse. We'll tan his hide. And we say so, and we hope so. And if he lives, we'll ride him again. Oh, poor old horse. But now your mouth is up, old Turk. And we say so, and we hope so. Get up, you swine, and look for work. Oh, poor old horse. Sore abuse. And we say so, and we hope so. We'll salt him down for sailors' use. Oh, poor old him up to a main yard arm. And we say so, and we hope so. We'll hoist him up to a main yard arm. Oh, poor old horse. We'll drop him down to the depth of the sea. And we say so, and we hope so. We'll drop him down to the bottom of the sea. Oh, poor old. Sharks have his body and the devil takes his soul. Oh, poor old horse. Późną porą, dość ciekawie rozpoczęliśmy jak na trójkowo-osobowy, bo nie na peronie, a w porcie. Jest do tego dojrzała okazja, bo odwiedził mnie Jacek Jakubowski, przyjaciel z dawnych lat. Pamiętam, gdy śpiewał jeszcze, rozpoczynał swą karierę z szantami w zespole Krewni i Znajomi Królika. Później przewinął się chyba przez wszystkie możliwe składy, a teraz, gdy dokończył studia w dziedzinie umuzykalniania, stworzył na początku amatorski, a teraz już całkiem szacowny, męski chór szantowy Zawisza Czarny. I na jego pokład dzisiaj od czasu do czasu zajrzymy. Pod żaglami Zawiszy nie jest to jedyna płyta, którą zespół wydał. Powiedzmy, od razu są dwie, ale dzisiaj mamy tylko jedną. W związku z tym od czasu do czasu skok na morze, ale zanim to nastąpi, powiem tylko dla tych z Państwa, którzy zupełnie przypadnie słuchają naszej audycji, że trójkowo-osobowy odchodzi zazwyczaj o godzinie drugiej z peronu trzeciego. Niespiesznie udaje się w podróż dookoła świata i im mniejsza stacyjka, tym ciekawszy postój. Kolejny ocean, tym razem suchego przestwór oceanu, Azja Środkowa, stepy Altaj i, można powiedzieć, nasz drogi Albercik, bo z zespołem Hartuga występuje Albert Kuwezin. Yeah. Sława i szczęść, pisze biskup Nikifor ze Zdrojowiska Śląc. Gorące serdeczności dla szanownej pani realizator dzisiaj Ewy Wichrostiej i drogiego pana redaktora prowadzącego, a także dla czuwających pasażerów z pociągu. Jeżeli państwo chcieliby, tak jak Nikifor, do nas napisać, podaję adres. Nocną porą zawsze to mile widziane wojciech.ossowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl. Można również nas odnaleźć na Facebooku, gdzie zalęgliśmy się pod sztandarem trójkowy osobowy. Proszę nas tam odnaleźć i dołączyć. W trójkowym osobowym nie ma biletów, jedziemy wszyscy na gapę, a Albercik to jeden z naszych faworytów. Płyta tym bardziej cieszy, że oprócz pięciu dżentelmenów sportretowanych w stylu Marx, Engels, Lenin, jest również i czerwony pociąg, który gna na wyścigi z dwoma wierzchowcami. No i ten pociąg ujął mnie szczególnie w kontekście tytułu naszej audycji. Dwa utwory teraz jeszcze. Powiem tylko, że cała kolekcja liczy sobie 9 miniaturek i będziemy sukcesywnie je państwu pokazywali. W związku z tym teraz fałszywe obietnice i czuwadak. Thank you. Thank you. Kuwezin, tak śpiewa Darkowi, który nas słucha nocną porą, kojarzy się to z grą na drągli, ale trzeba przyznać, że Albercik nie oszczędzał się w młodości i płukał gardło dość często różnymi specyfikami. Takie to przynosi efekty, a mówiąc poważnie, to gardłowy śpiew stówy. Jeżeli ktoś zastanawia się, skąd wziął się metalowy growling, odpowiadamy, że chyba z nad Bajkału. I że każdy nergal i jego koledzy, którzy chrypią na scenie, w zasadzie mogliby być uznani za zasłużonych artystów ludowych. Na facebookowym profilu napisałem, że 10 wagonów dzisiaj, prawdopodobnie tyle płyt nam się zmieści w naszym dzisiejszym osobowym, aczkolwiek mam jeszcze parę innych i koresponduję sobie z Państwem. Może zmienimy troszkę nawet skład i będziemy go w trakcie modyfikować, ale czekając na Państwa różne propozycje, sięgam teraz po coś, co znają starsi słuchacze, którzy towarzyszyli nam we trójkowych osobliwościach, bo gdy czytaliśmy różne historyjki i opowiadaliśmy różne facecje, to w tle leciała muzyka, która dzisiaj zabrzmi w pierwszym planie, bo zespół Kroke występował u nas w ramach koncertów urodzinowych. W związku z tym teraz z prawdziwym wzruszeniem sięgamy po naszą krakowską przypominajkę. Thank you. Grali całkiem niedawno na naszym trójkowym koncercie, a tymczasem pisze do nas pan Stefan. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą chcę pozdrowić pana konduktora. Po co konduktor, skoro nie ma biletów? Panią maszynistkę, oso słuchacz oraz przypadkowych podróżnych. Bardzo dziękuję za wykład o folk metalu. Rozgadałem się ostatnim razem na ten właśnie temat. Wysłuchałem, zrozumiałem, tu znak zapytania, i zaczęły mnie dręczyć wyrzuty sumienia, że zbytnio nie przepadam za metalem ogólnie, bez przydomka folk. I teraz nie wiem, czerwienić się czy nie. Nie jest tak, że wolą minimum, ale łagodne rytmy, dęte instrumenty bardziej mnie kręcą. Ulegam koniunkturze, Boże nie. Czy jednak mogę się zabrać z oso pociągiem? Bo może mi się tak samo porobiło, acz obiecuję, że przy najbliższej okazji wysłucham i tej muzyki ze zrozumieniem. Nie chcę być niemieckim turystą. Ale nie, bardzo mi się podoba prezentowana, łagodniejsza wersja folku. Może dlatego, że stoi w jawnej opozycji, nie, a w zasadzie dopełnia, z moim charakterem. Tak czy inaczej, pierwszy tom Szronienia skończony. Zabieram się za drugi, a łagodne, acz przejmujące nutki wydobywające się z podku osobowego będą mi towarzyszyć tu i ówdzie. Dzięki malutkiemu urządzeniu mobilnemu i dobrej jakości słuchawkom. Tacie cuda, w XXI wieku mamy, ale kolei w Mielcu nadal brak. To też cuda XXI wieku. Pozdrawiam, Stefan Mielec, główny osobowy. A do wagonu wsiada Via Farca Ture, wsiada w Nowym Jorku. Był tam w roku 2015 i już wówczas jeden z producentów tamtejszych zaproponował mu sesję nagraniową, ale Ari akurat był w drodze powrotnej do domu i nie bardzo miał czas, by tę propozycję zgłębiać. Coś odwlecze, to nie uciecze, i w tym roku ukazała się płyta, która w całości poświęcona jest nagraniom z sesji nowojorskiej. Via Farca Ture zaproponował zupełnie nową konwencję, bo trudno powiedzieć, że jest to album studyjny, skoro przy każdym nagraniu znajdowało się w studium minimum 15 osób, które pełniły rolę publiczności, a zatem coś między koncertem a nagraniami studyjnymi. Samba, tak zwie się płyta, 10 utworów, a w nagraniach tych jako gość brał udział również i Idan Rachel z Izraela, doskonale znany miłośnikom muzyki folkowej śpiewak. Płyta wydana dzięki nakładowi Six Degrees i to jest, ja myślę, wystarczający powód, by po płytę tę sięgnąć. Samba, tylko jeszcze powiem, że w języku, jakim mówi Via Farca Ture, oznacza to drugi syn. Drugi syn w tym wypadku Ari Farca Turego. Thank you. Ari Farka, a nie, przepraszam, Via Farka, Ture, młodszy, bo drugi tym razem w towarzystwie Idana Rachela. 10 utworów i wydaje mi się, że ta płyta jeszcze z nami pozostanie przez czas jakiś. Marylski blues odpływa na falach eteru, a teraz pora byśmy przypomnieli to, czego zaczynaliśmy, czyli męski chór szantowy Zawisza Czarny. Pierwszy utwór, myślę, że znany w polskiej wersji, ciekawy, a drugi to mój ulubiony temat. I ci z Państwa, którzy słuchają audycji nocnych od czasu do czasu, zapewne już się z nim zetknęli. Northwest Passage, czyli pieśń Stana Rogersa. Pieśń, która opowiada o morzu, a Stan Rogers zginął w sposób mało morski, bo został ofiarą katastrofy samolotowej, lotniczej. Przy czym o tyle dziwna to katastrofa, że zginął na ziemi, gdy samolot jeszcze nie oderwał się od pasa. W zasadzie w ogóle się nie oderwał, bo stał na nim. Wybuchł pożar i Stan Rogers kierował wszystkich do wyjścia. Zachował się jak rasowy ratownik. No i gdy wszyscy już opuścili pokład, nie zdążył sam wysiąść i czat dokonał reszty. Stan Rogers, kanadyjski folkowiec i ulubiona ma piosenka w wykonaniu 40 chłopa przy umrzyka skrzyni. A później sobie powędrujemy, patrzę na te przedziały, część już zajętych, a później no wszystko zdarzyć się może. Australia po nocach mi się śni. Give away, haul away. Czy kiedyś się spełnią moje sny? Pójdźmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Płyńmy do Australii. W Australii kilku kumpli mam. Give away, haul away. Popłynąć chciałbym kiedyś tam. Płyńmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Płyńmy do Australii. Bałtyk zwiedziłem wzdłuż i wszerz. Give away, haul away. I na północnym byłem też. Płyńmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Płyńmy do Australii. Atlantyk nie jest taki zły. Give away, haul away. Lecz płynąć trzeba wiele dni. Płyńmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Płyńmy do Australii. Po drodze chciałbym przejść Cape Horn. Give away, haul away. Od lat po nocach śnił mi się on. Płyńmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Płyńmy do Australii. Pacyfik spokojny powinien być. Give away, haul away. Choć różnie tam bywa, co tu kryć. Płyńmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Do Australii. W Australii znajdę gościnny dom. Give away, haul away. Chociaż to tak daleko stąd. Płyńmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Płyńmy do Australii. Przed laty za karę pływali tam. Give away, haul away. Dziś każdy pcha się do jej bram. Płyńmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Płyńmy do Australii. Australia po nocach mi się śni. Give away, haul away. To wreszcie się spełnią moje sny. Płyńmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Płyńmy do Australii. Give away, popłyńmy tam. Give away, haul away. Płyńmy do Australii bram. Płyńmy do Australii. Thank you. just one time I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one more line through a land so wild and savage, and make a Northwest Passage to the sea. Westward from the Davis Strait, this debt was set to lie. The sea route to the Orient, for which so many died. Seeking gold and glory, living with broken bones, and a long forgotten lonely cairn of stones. Ah, for just one time, I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one more line through a land so wide and savage, and make a Northwest Passage to the sea. 3 centuries thereafter, I take passage over land in the footsteps of Brecastle, when his sea of flowers began. Watching cities rise before me, then behind me sink again, to start as explorer across the plain. Ah, for just one time I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one more line through a land so wild and savage, and make a Northwest Passage to the sea. And through the night behind the wheel, the mileage clicking west, I think upon Mackenzie, David Thompson, and the rest, who cracked the mountain ramparts and it showed a path for me to raise the roaring Fraser to the sea. Ah, for just one time I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one more line through a land so wild and savage, and make a Northwest Passage to the sea. How then I'm so different from the first man through this way? Like them, I let settle life, I threw it all away to seek a Northwest Passage and the call of many men to find about the road back home again. Ah, for just one time I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one more line through a land so wild and savage, and make a Northwest Passage to the sea. Ah, for just one time I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one more line through a land so wild and savage, and make a Northwest Passage to the sea. Męski chór z Zawiszy. Dawne wspomnienia, bo te spolszczone wersje jak Australia to chociażby twórczość kolegi Rogackiego ze starych dzwonów, nie, z czterech refów, przepraszam. I odsyłam do starych płyt i kaset, jeżeli komuś się taka muzyka podoba, i odsyłam również do Krakowa, największego festiwalu szantowego chyba w Europie. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Patrzę teraz na wagon pocztowy, chociaż nie do końca pocztowy. Pozdrawiam Stefana z Mielca osobowego. Zbierać takie owoce własnej pracy to mógłby być idealny pomysł na prezent urodzinowy. Ja również gratuluję i dziękuję za cudowną audycję. Folk w pierwotnym wydaniu otwiera nowe horyzonty. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mówią. No, ale przepraszam, uciekam na chwilę, bo już chwilę jedziemy, a ja jeszcze w Warsie nie byłem. Łukasz z Irlandii Północnej pisze te słowa. Udaje się do Warsu, a tam kiełbaska. I konsument Antek Kania. Prosiła Kasieńka raz o jedną łaskę, aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. Aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. O moja Kasieńko, a cóż to za łaska? U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. A skoro Jasieńko barszyku zgotował, wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. Wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. O mój ty Jasieńku, a cóż to za łaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Boję się, Kasieńko, byś nie chorowała, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Boję się, Kasieńko, żeby nie chorować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Yeah! Antek Kania. I teraz kolejny wagon ze stałymi już gośćmi. Zalęgli się, ale miałem już te dwie płyty odstawić na peron. Okazało się, że zyskały sporo miłośników talentów libańskich artystów. W związku z tym na liczne prośby, by jeszcze chwilę z nami pozostali, odpowiadam, a czemu nie? I libański wagon, czyli Amine and Hamza, utwór na temat Love is an Eternal Journey, a potem koleżanka z Libanu, Emel, i Princess Melancholy.